แพร่ไปทั่วโลกที่น่าปลาบปลื้มมากก็คือมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกซาบซึ้งในเมตตาจิตที่ได้รับจุดที่เราตั้งโรงทานเป็นศูนย์รวมชาวต่างประเทศมีทั้งพวกที่รอเดินทางกลับและพวกที่เดินทางเข้ามาค้นหาญาติมิตรพวกนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเราในเรื่องอาหารการกินที่เราแจกจ่ายให้ฟรีในตอนนั้นมีผู้สื่อข่าวจากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและอีกหลายประเทศมาสัมภาษณ์คณะทำงานด้วยความแปลกใจที่เห็นความร่วมมือร่วมใจของพวกเราในการมาตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยว่ามีที่ใดในโลกที่มีการแจกทานให้ผู้ประสบเคราะห์ภัยอย่างกว้างขวางอย่างที่เราทำอยู่นี้ในประเทศอื่นๆต้องเป็นภารกิจของทางรัฐบาลพวกเขาชะงนว่าทำไมจึงมีผู้ให้ทานข้าวของมากมายมหาศาลรวมทั้งอนุเคราะห์ด้านอาหารการกินเช่นนี้แล้วเหตุใดคนไทยจึงได้สงเคราะห์กันโดยทั่วหน้าทุกคนที่เดือดร้อนและพวกเขาก็ได้รับคำตอบอย่างนี้ว่าการที่คนไทยเป็นเช่นนี้ก็เพราะเราเป็นชาวพุทธซึ่งเน้นในเรื่องการให้ทานเป็นสำคัญนี่คือลักษณะจิตใจของชาวพุทธและพวกเราคณะทำงานก็ดำเนินรอยตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดทุกข์แล้วและท่านก็ได้ออกมาสงเคราะห์โลกเป็นเวลาเนิ่นนานร่วม50ปีแล้วแม้เมื่อครั้งที่ชาติเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่านก็เมตตานำพวกเราทำในเรื่องของการช่วยชาติจนชาติไทยของเราอยู่ไม่ได้อย่างมั่นคงจนทุกวันนี้